دیم او مغضوبن علیہم چاگئی باندے اللہ غضب کڑے و سرد علم گمراہ شوی ہو او دریم ڈلو زوالین چاگا امیانو گمراہانو حیرانو پریشانو چمن چاپا چلار شو اول ڈلا منامن علیہم چچا باندے اللہ انعام کڑے ہو نراغی بیانی سورہ بقرہ کی پینزو آیاتن کیوکو نراغی پینزو صفتن ذکر کرل یو دا چه پغیبو باندی ایمان راڑی دویم دا چه پابندی دا موس کئی دریم دا چه اللہ ولک مال ورکڑی دا غین خرد دا اللہ پا دین کئی سلورم دا چه پخوانی کتابونو باندی ایمان راڑی او قرآن کریم باندی ایمان راڑی او پینزم دا چه قیامت باندی ایمان راڑی قیامت منی راغی دا دنیا حکم ذکر کر اولائی کالا حدم من ربیم چه دنیا کی پہدایت دی او دا آخرتو کمی ذکر کا و اولائک هم المفلحون چه آخرت کی با کامیابی بیا دو ویاتونو کی بیان دا مغضوبن علیہمو او خلق چه اللہ پہ غضب کرده چه سرد علم گمراشوی دی یهود کافران نو دا غی ذکر اوک او دا غی صفت ذکر کا صفت مضموما ناکار صفت هغه دا کتوه تا بیان که او کنکه خدای ایمان نراری زکا پا زد او ایناد بانده او دره دلی دی نو زد او ایناد دای پا زد بانده زنگ راوسته ده پا زد اولار دی کتوه تا بیان که او کنکه خدای ایمان نراری داغی دا دنیا حکم ذکر کا حکم دنیاوی چھ دنیا کے اسباب دفام دا دی دا عمل دلا سبن شوی دی پس زرونو باندے مہر والے شوی دے پخوگنو مہر والے شوی دے پس ترگو پردے راغلی دی دا مہر دا پردے دا قرآن تعبیر وکړ د اغزن نه چې د عمل د لاسه په دراغلی و او دا هغې پرون مونږه تفصیل کړی دی چې کله د قرآن تعبیر کوي په زنګ کله په پردو کله په تالو کله وی تالی ورته والی شوي کله په دیوالونو چې دیوالونه ورته والی شوي د هغه بد عمل اوس ورته حق نه ننوځي دنیا کې اسباب د فهم بنچري دي او د آخرت کوم ذکر کو ولهم عذاب عظیم دیل له عذاب دے الله بولا عذاب ور کوي ومن الناس من یقول د دې ځاین اوس الله دا غدره می ډل بیان کوي چې حیران او پریشان دي کله یو خوامنده وی کله بل خوامنده وی نه یو سره دی نه بل سره دی اواز کوي چا سره شو د چا مرګري یو نو دا وی ذکر کوي چا وی ته وی منافقان د دیو جنا د دې منافقانو ګن صفاتونه او ګن حکمونه ذکر کوي او د دې ذکروم په ډیرو آیاتونو کې کوي زګلې نقصان اسلام ته دین ته زیاتو کافر خو ښکارا کافر او مخالف نو هم چا په جندو دا منافق چې کله تعالی را منډوي کله بل منډوي تا ته وي تا سرهم بل ته وي تا سرهم د دې نقصان دین ته زیاتی زکا ساده سڑے پی جاندے نشی چھ دے سم سڑے دے اوکنا دا بیمانہ دے دے اصلاح کئی کدے فساد کئی دو دو سمت لب دے نو پی جاندل اگرانی نو دو دو نقصان اسلام تا زیادی او ما مخکی اصولو کې د منافقانو ذکر کړو چې منافقان څنګه پیدا شوي د دوی مشر څوک وجه سوا تاسو به یادی دا منافقان ځان ته به مؤمنان او کار به کود فساد کار به کود کافرو لپاره د دې چې د منافق تعریف چې کوي وی منافق چاہتو وی المنافق یخالف قوله فعله منافق چاہتو وی چداغ قول داغد فعل خلافی المنافق یخالف قوله فعله وسره علانیته ومدخله مخرجه ومشهده مغیبه ابن جریر تعریف کئی چه منافق آغت شاتوئی چه پت ده خیارا خلافی دن ده بحار خلافی پخلی یو سی پزلی بل سی ده توئی منافق ہو ابن کثیر اغوئی نفاق ستوئی ناغوئی ان نفاق اظہار الخیر و اسرار الشر چه خیارا کئی خیر او پټه اشاره زړه کې اشاره او فسادي اپخلي داوي جزخير قائم ما زخير لټوما ز اصلاح کوما نو د توي منافق او د دې وجنا دا ابن عباس قول نقل کوي حافظ ابن کثیر او هغه وی چه منافقین من الاوس والخزرج وغیرهم مراد دینا اغا منافقان دی کاغا دا اوس کبیلینو کا دا خزرج کبیلینو کا غیر دا دینو دا دی منافقانو ضرر او نقصان اسلام تا زیادو نو نبی علیہ السلام با داغی صفتون بیانول داغی نخی بے بیانو لے دید پارا چھ سئی مومنان داغی نظان بچ کی اسے پتہ نو لگی دا نو پا نخو باندے پی جندے شی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یورد نبی علیہ السلام تو وجنوئے نا چخلات سوتے موجہ میں اوسط دو تبرانی کے اتم جل صفحہ 102 کی آغی اور رواج ذکر کر دے چه وجنوئے نا نبی علیہ السلام ورطوی اکرہو ایت حدث الناس ان محمدن یقتل اصحابا زیاریگم چه خلق ہوئی چه محمد خپل مرگری وجنی زکا بیا ہوئی مرا مرگری وی خپل مرگری دیو دی خپل مرگرو خلاب کئیو خپل مرگری خپا کئیو نو خلق با بیا دا ہوئی نو جنگ ور سرنشو کولے خدا نخی بیوائیو دا صفتون بیوائیو نو دا منافق صفتون ذکر گئی او جکالتو دا صفتون بیانے نو یو بوئی فلانے یاد کا بل بوئی فلانے یاد کا مطلب دا دتا معلوم دے چھتا فلانے منافق دے فلانے منافق دے اب ادھے پخبلا پہ جنی بیا دا منافقانو لس صفتون ذکر گئی لس نخی او نه حکمونه ذکر کئی پا دے زائی کے ومن الناس باز دا خلقونا قانون دا دے پختانه وی وی چه پخام نرازی نو نمی نرازی نمی نالی دغس قرآن کریم دا دای نم نالی چه فلانه و فلانه ومن الناس باز دا خلقونا اور دادائی صفتونا ذکر کئی اور دادائی حکمونا ذکر کئی اول صفت ذکر کئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اول صفت پخلے وَيْمَنْ ایمان راوڑے دے زلکی ایمان نشتا دویم صفت لفظی معنی برستو کوم یخادعون اللہ والذین آمنو چلوال گئی اللہ دمومنان سرا دی با طول عمر چل والا سپا خبر بد دی درم صفت فی قلوبهم مرضون زلونو دلائی که دی مرض زلائی گنده دی زلکی مرض پروت دی بیاو تفصیل برستو کهو فی قلوبهم مرضون زلونو دلائی که دی مرض بل صفت بما کانو یکذبون فسبب داوی چه دی دروگ ویو تولو مربده دروگ ویو درو جنر بیمانا پینزم صفت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ کار بدا فساد کئی زانتا با مسلح و ایو نیت بے دا فسادی دروانی دا شری نمبر لگ دی زخیر خواهی کو مزروغا کو مزدا کو مزدا کو ما شپگم صفت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا مَنَ النَّاسِ قَالُوا وَنُمِوا كَمَا مَنَ صُفَاءُ نیکانو مومنانو تبد بی وقوف نسبت کئیو صحابہ اکرامو تبد بی وقوف نسبت کئیو دیبوئی دا ملقا مقل دی دی پا سیاست نو پوئی گی دا کمقل دی دا بی وقوف دی دی پوئی گی نا وم صفت وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ تَا سَرَ بَاسْ تَا مَرْگِرَئِيَا وَغَ سَرَ دَاغَ اده بو اجاز دائی پورے ٹوکے کوما مسخرے کوما پچموزے کوما نو تَا سَرَ بَاسْ تَا مَرْگِرَئِ بَلْ سَرَ بَدَاغَ مَرْگِرَئِيَا تبو آئی زمان مرگئے پکینا غبد بلی تا سر بچھلو الکی نهم صفت اولائک اللذین اشتروا الضلالت بالہدا اولائک اللذین اشتروا الضلالت بالہدا فما ربحت تجارتهم گمرائی والی او ہدایت بپریدی گمرائی بالی او ہدایت بپریدی چھتو تا سوچ کے تیل گورے کار بے ٹولو مرے دغائی گمرائی بالی تجارت بپریدی حق بپ ہدایت بپریدی فمارا بے آت تجارت ان فائدوارن کا دیلات دی سودا گیرائی لسم صفات فما ربحت تجارتهم دیبا ٹولو مرے پا دین تجارت کئیو دین بے تجارت لگر دو لئی بس پا دی با دو دو کاروباری یا لگا کاروبار دیس دے مدرسہ نی جوڑا کڑے دا کاروبار دیس دے بس پا دین گتم پا دین خرما کاروبار بے نی تجارت بے کاروباری بس دینی تجارت او کاروبار اب دینی کتاب لور ټول کتاب دا سه کتاب دا سه تجارت دی په مار بیا تجارتهم فائدہ ورنګلا د ایلاد د سودا گیرایو یعنی کار به سي په دین باندې تجارت کوي د دین کار کوم شکر دې چې زمګینی خلکو په دین روان کړي اپو اسم لائے کے ناستے مگنی دا دین با ختم شوئے ہو حضرت دو وجن دین باتتے فمارا بیاد تجارتهم حکمونے ذکر کئی دا نخے در تخی او حکمونے ذکر کئی و سکونش میرے یو حکم آیت نمبر آٹھ وما ان بمؤمنین ندی دائی ایمان والا زرن ایمان ندی راوڑے اخلی وی ما ایمان راوڑے دے وما ام بی مومنین او ندی دی مومنان دسرنا دویم حکم نام یاد وما یا شعرون او دی کے شعور نیشتا یو دے عقل یو دے شعور عقل پہ انسانانو کی شعور پہ انسانانو کیومی پہ زناور کیومی لگا زناور دے تے پہ اوبو پہ ڈنگو بو بیاینو نزی پہ شازور کئی پہ اوور خیجو نو نزی شعور پہ گشتے دا منافق دا خرنم بتر دے دے کہ شعور نیشتے وما یا شعورون ناو دلگی شعور نیشتا درم حکم لسمیات ولهم عذاب الیمون دایله عذاب دردناک ولهم عذاب الیمون دایله عذاب دردناک الله بوله دردمند عذاب ورکایو سلورم حکم الا انهم المفسدون خبردار دایشدیم دایدی مفسدان فسادی کو گوئے نو دکا فسادی دے فساد بدے کئی ٹولو مرے ددکار بدے فسادی الا انہم ام المفسدون پینزم صفت پینزم حکم الا انہم ام صفاؤو ولیکن لا یعلمون الا انہم ام صفاؤو خبردار دا ایچ دیرون دای دی بیوا کفا دا منافق دی بیوا کفا او شفاقم حکم ولیکن لا یعلمون لیکن دای دی نپویدون کی دا دی جاہلان دا منافق جاہل دی پہ اسم نپویگی ولیکن لا یعلمون لیکن دای نپویگی وم حکم آیت نمبر 15 اللہ یستازئ بهم اللہ با سزاد ٹوک ورکی دی لرا اللہ یستازئ بهم اللہ با سزاد ٹوک ورکی دی لرا او نهم حکم وما گانو محتدین ندی دائی بسملار مندن کی وما کانو محتدین اتی ابو الکلام کی موت لکلی اشارے انکڑی دی وما کانو محتدین او ندی دائی سملار مندن کی سملار وردن ندا معلوم نو لسو واللہ نخی ذکر کرے او نوی والا حکمونا ذکر کرلا نو سوچو ٹولا نلس او شلم شیطان دینو مرد آغا مرگری دینو اگه استاز دی بس دا منافق استاز شیطان دی دا غلط کارونا غلط خویونا غلط عادتونا اگه وقت خیلی دی نو دا درم ڈال بیان کئی دا زوالینو دا غی صفات مضموما اغناکار صفتونا او دا غی حکمونا چرا غی حکم سرے اس ترجمہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ بازے دا خلقنا رسول دی چاہی وائی منگا ایمان راوڑے دے با اللہ باندے وَبِلْيَوْا مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَرَضَ آخِرَتُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَنِدِدَي مُؤْمِنَانَ اسے پخلے وئی من ایمان راوڑے دے يُخَادِعُونَ اللَّهَ دو مطلب دی یو يُخَادِعُونَ اللَّهَ چلول گئی دی اللہ سرا پخپل خیال اللہ سرا خو چل نکی خود دے پخپل خیال رم دے اللہ سرا چلول گئی او څوک ورته محذوف را وباسي نو غي معنا کوي دغه قرطبي وغيرها نو غي وي يخادعون الله يعني يخادعون رسول الله چلول گئی پیغمبر دا اللہ سرا والذین آمنوا دا کسانو سرا چی ایمان راوڑے دے وما یخدعون الا انفسهم دای چلول نگئی مگر زانونو سرا وما یشعرون او دای گشعور نیشتا دے خوزان سرا چلول گئی زان دوکا کو د منافق کار دا دے چلے با ٹول عمر بیمانی کئی چھلوال بکئی دا مومنان سرا قرطبی ذکر کئی ہو فدخل کل من یعمل عملا لأل دنیا پدی کہ ہرا غصور داخل دے چگا عمل کئی دا آخرت دا پار دا دنیا کار دو دین کئی مقصد دنیا دا عبداللہ نے مبارک ہوئی احادہ صلی اللہ فی الاسلام دائی پہ اسلام کی چلول شروع کر فمن امر بی آغا فقد کفرا چاچے دا کارونہ اکڑا دا دیرے نائے اکڑا دا کارونہ دا کفر اکڑا حفظ ابن غیاس ہوئی یخادعون اللہ کما یخادعون صبیان چلول گئی اللہ سرا لگا چھ چلول گئی دما شمانو سرا سنج باندہ دما شمانو سرا چلول گئی ندین دا اللہ سرا چلول گئی لگیو دا لینا بدے ملک مبتدینو نو مبتدین دا اللہ سر چلوال کو او اغیل بی اللہ رو جوڑے کرے نو چھو سرے با مر چھو نو داغو وارسانو تبیوی علی گوار اسخات ور گئی یو کو اسخات دے چھو سرے نے مرد رو جا کزا شوی دا داغی فی دیار آوالے او پورا پورا فیدیا اجزانو اجزانو لور کے نموزہ درو جے اگا فقہاو ذکر کردہ جائز دا نمکبری زائتا دا ارو ضرورت نشتا دانا چتا مکبری تا اوسا خدا او سڑے مرش دا اگا نموز رو جا کزا شوی دا سڑے دے خزا دا ملاشوا نو داغی حساب بولا گے و داغی فیدیہ براوالے نو آغا اجزان و اجزان لور کا کمولا اجز دے نو ورکا ورلا پاغ کی گی او کمالدار دے نو پاغن کی گی نو مورکو والا با جائز تا اسقاط دے یو داوا چھ زمن پا دے ملک کے بیوی چه اسخات ور کئی او دسخات طریقه دا جوڑا کروا چه صابون گوڑا چواری پیسے کپڑا نغدی قرآن مجید دا ٹول سی زنوی را غون کل تو مڑی والاو بے قرآن مجیدو نرال گوڑا بے رالا صابون بے راڑ چوارے بے راڑے کپڑا بے راڑا ندا بید جنازے زائے تاوڑل ندیر پارا چکٹول خلق گوری چھ لگ رانڈی دگا بیا با ملامت کی گی نوار سڑی با زور کو چھ دبلنا ڈیر سخات راڑم سی صاحب کتاب بے نو ندرو جی ندموز ندبلسا ندبلسا نو با مقبرا کی چه جنازه با وشوا نمبری کٹ با پروتو او دای با اسقاط با میدان کی کی خود نمبری کٹ با پروتو نبی علیہ السلام وی اسریو بی دفن تلوارو گئی بخخولو مڑے زرخخ گئی که نیک بندهی نو خوشحالو تا بورسی او که ناکار بندهی نو چه داغه دا وجه که مذابون رازی نو اغبا بند چی زرخخ گئی. امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه مسلک داده چاگه وی اذا مات المیتو فی اول النهار فلا خیلن الا فی قبره و اذا مات المیتو فی آخر النهار فلا عبیتن الا فی قبره. کل چه مڑے پا اول درس کے وشو سار مڑے وشو غرما بنتی رئی مگر قبر کے ہو قبر تیاری قبر نو تیاری گی یا گرانی یا خو مجبوری جا او چه مڑے پا آخر درست کے روشو شفا با نو تیرئی مگر قبر کے ماسوطا نی جنازاو کا زمان پا دے ملک کے شپیوے ویتا رونولے سار با مڑے شو شپا بے ویتا رونولا بلوک بے سار خاخو اللہ دے بشیخ القرآن رحمتو نے اولی گی اغدا طریقہ روانکڑا چه ما خام با جنازہ اوشوا ما سوطن با اوشوا او سوک مرش پیتا نگ دی او صرف پنپیر کے نا اغا سوک چه زمان مرگری ندینو اغیم زمان مسئلہ اوسو مانلا الحمدللہ وی بزانتا نا پنپیرے و الحمدللہ مسئلہ زمان مانلے گا نو اغی امڑے ما خام خخی ما سوطن خخی نو مڑے با پروتو نو استازان بچاپے رکے ناستل ملیان او چه مالدار باو نو دا اغی پا جنازہ کے بدا غٹ غٹ بٹکی و بلا شے ملیان باو او چه عجز غریب باو نو دا اغی جنازہ کے با جنازے لنبیا ملیانو لگا اسکات با نو کانا نو چاپی را بکی ناستل نو گوڑا بپرتاوا سابون بپروتو چواری بپرتیوی پکی با کپرا پرتاوا دادو استاز موسالاوا نو پاگی باندی بے قرآن دا پاس ایشیو مڑے بکات کی پروتو قرآن بکاتا پروتو نو یو مولا با پلاس کی خود او اغا خودبا دیوی دا زړې مراحې وګوري د دې په اول کې دي کله دا دا مالک لیلا په خدای جسیرا په غبن فاحشا ما تا ته دربخلې دا لږ مال په لوی دوکا خدای جسیرا دا به کې لیکلي دي په غبن فاحشا پټ غبن یعنی پټا ډاکا ما تا تا در بخلے نو ابل با پلاس کے خود ما قبول کرے نو بیا با قبل پلاس کے خود ما چاپی را بیو گردو دا اولی چاپی را گردو داوی چه لس روپائی نو چه لس کسی یو بل تاو بخیر او بخیر دا دینا سل جوڑی شی دا سل شی نو آئداز اکو ماشوم ام ندوکا کی ماشوم له لس روپای ورکا بیایتی والا بیا ورکا بیایتی والا بیا ورکا بیایتی والا اخیری که وطوائی بچه سورا پیسی میدر که اگوی لس روپای استاز تا ہوایا چه پا اختر کی سرسایا دا دطول محلی نوغرا جمع کا نوغاوین لس روپای جدا کا دا نور بوای پا محلا کی پا جزانو تقسیم گو ادا اللہ سو روپے استاد لور کا ادا سرسایا قبولا کا نو بیایتی والا نو بیای قبولا کا نو بیایتی والا نو بیای قبولا کا نو بیایتی والا نو بیای قبولا کا نو آخر کے وطوایا استاد دا زر روپے سرسایا تا قبولا کا ابو ادا زر دلے و نیخ کرم مکلا بیز اللہ را چولی خبلا خود اللہ سو نسل در تا جوڑی گی خدای تا جوڑے چه اللہ سر دوکا کے کما یخادیو نصبیان نو دیتا بی دائرہ دسقات وی دائرہ دسقات بے جوڑکڑا شاڈولا بے جوڑکڑا او چاپی رب اکی نسل عبدالغفار خان داغی او کتاب دے زمان جوند او جد و جہد نو پائی کہ اگر یو بابی خود د اسقاط طریقہ نو آغا زکر کری جدگا سی چاپیرا بکی ناصل شاڑولا بے جوڑا کا یو بلتا بے اسقاط بخرا بخو وی زمنگا امامو اغای عورت راوی چه خان زمان دی زوی وعده ده او ما سره کدی سا امدادو که وی ما و تایی چه یرا داتا چه پا دی اسقاط که دورا پیسه آلی نو تا سر نیشته وی اغا خود دیامن تقسیم کو وی ما و تایی چه مای تقسیمو کن چه تی قبول کنو خستا شکنه وی آو خوی جنی تقسیمون بیامی وحی وی ما چیزا که بل سوک مر شه او اسقاط راگه نو چه تا لراشی نو تو آیا ما قبول کرده تی بل تا مو بخا ازا با دی شاعت اولارم یغوی خان افلانه خان مر شه او داگه دیر اسقاطو نو چه اغیر داگه سه بخرا بخاو دده نمبر راگه دی شاعت اولارو ما نو ایدر از دی شاعت او قتل چشتی را پسی کنا ویزو اولارو نو ایدوی چیزی خو بل تا نبخم غمولیان پر اپنده گره ما چیز گوی مسلا ما تا وای چې او چه دی چا تا او بخ بیا تی اغسته شی یغی وی نانوی ما تاز گو تا بخلی کن بیا تی سالی ار راجی فی الحبت کل کل بی یعود فی قیئی چا چه چا تا سشیو بخ او بیا تی اهلی داسی دی لکا سپی چه قیو گی او بیا سٹی یغی تا نوی چه او سبدا تو استاشا را مولیان گو سشو نو دا اسقاط طریقې جوړا کړې وا دایره د اسقاط دا او دا وی ډیره مستحبه ده او مستحبه او عربی کولا نو دا مستحبه وا کارها با خلقاری جمله واسطه با خدا تدویر هیلا کې راسته خلق سره کارونه برابر بیاي دا اللہ سر حلی والیکم ذاکرہ واشو کارہا با خلق آری جملہ راست با خدا تدویر حیلا کے رواست دا حیلی دسقات بے کولی او دا چلو علو شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نو لیگی اگر سالو لیکلا پدے باندے او دا غینو ان نشات ان حیلت الاسقات ان نشاط انہیلت الاسقاط حضر خوشحالائی خلاسون نہیلی دا اسقاطنا او بیا پاغی باندے شرحی لکلشوے او دیر زلا اغار سالا غچاب شوے ان نشاط انہیلت الاسقاط درسی راجم بشو فتو بے اوکر دا اسقاط نمانی نو یو دل را جمع شو او فتوه اکرا دن قرآن موعید اسقاط نمانی او فتوه اکره نو شیخ القرآن داغی جواب لی که او پاغی بانده ردو که او داغی جواب لی اکره ده فرض و بعد دعا نیشته و دا نیشته نو شیخ القرآن اولی کل او داغی الانتصار لسنت سید الابرار اردو جبا کے الانتصار لسنت سید الابرار دا سسان کار نو پاگا دور کے دا دزان دا ہیلی او دا بدعات جور کریو یخادعون اللہ چلو الگید اللہ سرا دام دا اللہ سرے چلو الباکو یخادعون اللہ والذین آمنو چلوال گئی دا اللہ سرا او دا مومنان سرا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون چلوال نکئی مگر زانون سرا او دیکی شعور نیشتا فی قلوبهم مرضون زرنون دیکی دی مرض فزادهم اللہ مرضا یادا فزادهم اللہ مرضا جملہ خبریہ دا یا جملہ دعائیہ دا نتلو معنی دی چھ جملہ خبریہ شین مانا دا فزادہم اللہ مرضان زیاتی اللہ دیل دا مرض زیاتی اللہ دیل دا مرض هر روغا دا یا مرض زیاتی گی دیل دی عمل دلاسا اچھے جملہ دعائیشی نمانا دا فزادهم اللہ مرضا زیادی گیا اللہ دیل دا مرض اللہ دی نورم رنزوران کی اللہ دی نورم ناجوڑا کی داد دی مرض دے دا مرض اللہ دی نورم زیاد کی صدقہ سے پدی گندونو کی اختی امرشی فزادهم اللہ مرضا زیادی گیا اللہ دیل دا مرض ولهم عذاب علیمون دیل دا عذاب دردناک فزادهم اللہ مرضان دا مرض اصل کی دعا قسم دے یو مرض دے دا بدن یو مرض دے دا روح لکا انسان دا دو سیزو نجور دے یو بدن دے او دیم روح دے نو مرض ام دو قسم اچھو یو مرض بدنی او دیم دے مرض روحانی مرض بدنی دا آغی اسبابی دا آغی نخی دا آغی علاجی لگه او سره دا آغا ٹی بی دا ڈاکٹر لورشی او اردوئی زی بیمار ما ڈاکٹر سیب ما لگو گورا ڈاکٹر سیب چه آغا او گوری نو ڈاکٹر سیب او تو استاخو ٹی بی دا ندی ٹی بی ڈاکٹر سیب وردوئی چه ندی وجه سوا نخی صدا علاج سده نو اغا وجه اغا نخا اغا علاج وجه وطووی ستا توخیو او تا پریز نده کده غورده خورده دی او پریز نو کده نتا تا تی بیو لگه دا نخه سده نو نخا وطووی چه تو ٹوخی گی لو ٹوخی ہوکا وی ٹوخی ہوکی وی ٹوکانو کی دی وین رازی نستاب پیپرو باندی زخم چوئے دے دا انکھا دا علاج سوئے نو کمبائی ٹکستنی و تولی کی نو سو دوائی و تولی کی اگر علاج چی نو مرض داغی سبب داغی علامہ او داغی علاج دا بدنی بیمارائے حکیم لورشی ماغت اوئی زی بیمار ما نو چاگے او گوری نو حکیم را گونی وی وردوئی الگ اتا تا خدا تکلی دے ویدان نباز دے رگ نیوی او دینا بیماری معلوم ای رگ نا بیماری نمعلومی گی دا رگ نا صرف دا بدن حوارت او بلوغت معلومی گی چه ده بدن که حرارت ده گرمی ده او ده بدن که برودت ده یخنی ده بیا ده علاماتو نا حکیم معلومه یو نو بیماری چه رازی نو داره سلور اسبابی یا بیماری رازی ده وجه ده فساد ده معده نا معده خرابه نو داغی دو جنا سره وی پسار می دارده او دو سر پتی می خوگی گی او دا کی گی او دا کی گی پزو می بود ده کل رازی دو جی دو زعف نا چه بانده کمزور ای نو پاغه باندی بیماری آشی امیو سسٹم کمزور ای بیماری پیراشی زعفی نو چه زوان ظلمهی نو آغا خیه او چه بوداشی نو هر رو را کلوی ست سپی می خوگی گی او کلوی ست می خوگی گی او کلوی تبا می را زکال ده کمزوره شوی زوفی کلا مرض راجی ده وجه ده کمی ده اخلاطو نا په بدن کې اخلاق دي صفرا سودا بلغم نپاغی کی کمی راشی یا زیادتی راشی کل راجی دو وجه دو ظلمت نا ظلمت لگه او سرعی اغا وقع اخری نو رستو ورپسی اوری جی اخری نو وقع زر نه حزمی گی اوری جی خو زر حزم شی نوچه وریجی حضم شی نو اغای اغا خپل زائی تا مخرج تا زان رسی او ال تی وخا حضم شوی ندا نغیو تلار بند کری را نو سچلو شی اغا چه ریجی حضم شوی او اغا مخرج تا زان رسی وخی لار بند کری را نو دا اغی نا گیس جوڑ شی نو اغا گیس دو دو پزر اثرو کی نوی بزره می بود دیم چه داکتر للاڈ شین و اول تا پوست اغا کئی تاسخ خوڑه لیدی نوچه دیو تاوی پلانیشه پلانیشه نوغا پوشی نو اولا زر دا حازمی دوائی ورکی ویدو دا غلائی ٹک دیو ایدا دا میده اثار دی نو اغای ویلا دوائی ورکی لکا اغا تیاره پڑه را غلی دغس دا مرض روحانی اسباب دی روحانی مرض راضی کله د وجه د فساد د عقیدې نه کله د وجه د ضعف د علم نه کله د وجه د کمی د اخلاق نه چې اخلاق خرابي کله د وجه د ظلمت د هرس نه نو کله فساد د وجه د عقیدې نه راضی چاکی دے کمزوری دایا کی دنی چا اللہ زما رازق دے اللہ زما رب دے اللہ زما مالک دنا فیر دا نقصان دے نبد دا کی دا کمزوری ندے اکل ایو تا ہی ہیں اکل بلتا ہی ہیں چاکا چکز داو نکمن خرم بسو کل دو وجد زور دا علم نا چا علم پورینا او دا مبتدین و بیانون واری دا غی تقریر واری دا غی کتاب گوری نو آئی کمزوری و ضعیف روایتونا موضوع روایتونا پیش کری یا دا زان نے عبارتونا ویلی کتاب لکلی دی کتاب لکلی دی علم دا دینا نو دیو یرد دا خبر خون ٹک دا گورا حدیث پیش کو گورا کتاب پیش کو ستا علمونا چتا داغی جواب کروے چه دا حدیث موضوعی دے دا حدیث ضعیف دے دا عبارت دا فقہاو ندے بل چاور در نکڑے نو ستا علمونا مداغا خبر در باندے اثارو کو کل دا وجہ دا کمی دا اخلاق ہونا چا اخلاق دو دو صحیحی نا نو دا آغی دو وجن موحیدینو سر جون نتیری گی نو دے لارشی و بداتیانو سرش جار سا تخوئی یارا دی خدی بے دیر چا تخوئی دی جنگو نا نکیئے جگڑے نکیئے نو اب جنگ جگڑے سو گی چا اگا حقا باطل نا پی جنی نو اب حقا نو دے بس گئی دے با دا موحیدین و مرگردیا پریدی درس با پریدی ادے با زمان دی سا رخیم خوراس کاک پا گڑیر دے و بس ارسو خودی و بد پا کیڑوشتے نا نو دے اغای سا رشی کل دو جن ظلمت دا حرس نا چه حرس اغا ظلمت پی راشی نو دے ہی رسی شی مدرسه می جوڑا کرده ده و ده چلور غاڑی و دیل چانده پا کار ده و دیل نوز که زواما چه ده بداتیان دی ده مشرکان دی نو بیا خمال سو چانده نو را کئی نو اغا حرس پا که راشی نو ده اغا حرس ده واجنا ده که منافقت راشی نو بیا ده تا سر عمر گریه و ده سر عمر گریه تم خی و غم خده و ده بیا منافقت شروع کی د دې وجهه قران کریم دا اسباب اغم بندي چې دې اسباب نوم ځانو ساته چې تا غي ته نږدې نږدې کېږي هرڅ در کې راوي نو بیا وداوي نتیجه دار اوزي چې په کافر سره نږدې نږدې کېږي بدعتانو سره نږدې نږدې کېږي نو دا مرض بدر کې راځي نو سوره مائده آیت نمبر 52 وګورئ 250 سوره مائده آیت نمبر 52 250 مخکې نازل یو آیات مخکې نه شروع کوم یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومؤمنان يهود ونصارى سر دوستي مكوي بیا ورپسې وای فطر الذين في قلوبهم مرض تسوینی باغا کسان چی سنونا آئی کے مرض دے مرض دے حرس مرض دے منافقت یو ساری اونا فیم تلوار گئی دوئی بمرگر دیا کے یا قولونا نرشان تو سی بنا دائرہ وائی دائی چریگو منگا چوبرسی کی منتا مصیبت کہ منگا تو دائی مرگر دیا نکو من دا ایسران نمرگری کی گو نمان دا بمصیبات کی وا چاییا من دا با تکلیف راو را سایا نو دے با دا آغای سرنیزدی نیزی کی گی نباس رو رو دا آغای مرگرشی نو بیا چسو گوتر ایلکت پنج پیرے زرخو نیم خبر ما خوڑ پنج پیر بستر کن دے لی دلے زکا بیا بیمانشیم دارنگی سورہ احزاب آیت نمبر 12 دولہ سمو گو رئی دا مرض سے رازی دے اسباب دی او دے اسباب نزانو ساتا سورہ احزاب یو اشتما سی پارا آیت نمبر 12 اِذِ اَخُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ کلا چوی منافقانو او آگا سانو چسلون آگئی کیو مرز ما وعدن اللہ و رسولو اللہ غرورا وعدن دا گڑی من سرا اللہ و پیغمبر دا اللہ مگر دو کی بورا چسلک مرزو جس سخت راشین دے با بیا خپل مشرط بد نسبت کئیو سخت اپی راشینو دے بوئی ومن سر دے خپل مشردو کا کڑی دا ما وعدن اللہ و رسولو اللہ غرورا وعدن اکڑی من سر اللہ پیغمبر مگر دو کی بیا بوئی ما لے سکڑی دی ما لے سوکل ما دور تکلیب تیر کا جیل میں تیر کا سورہ احزاب کے دو دیر شمیاتو گو رئی کل کل دا مرض د اخلاق و دلا سراشی بد اخلاق دے مرضی دے خضو تا اٹنگی ندے پرادو تا دو دیر شمیات یا نسان نبی لستن کا دمنا نسائی انت تاکیتن فلا تحوان بالقول کتا سوزان بچ کل دی بدنا منا فلا تحضان بالقول نو نرم خبر مکوئیو چه گوسا کی چاوازو که نرم خبر و تمکو فیاد محلذی فی قلبی مرضون زگا گتاسو اور سراب مین خبرو کئیو نو تم باو کیا گا سڑے چه زرداغ کیوی مرض دا شہوتی دا مرض شہوتو تبا دیو جی اور سرا نرم خبره کې چې تبا ځان خور گنی مور گنی اغبا تمس شروع کی فیاد ما اللذی فی قلبی مرضون تم با اوساتی اغا سره چزرد آغا کیوی مرز وکن قولا معروفا وائیوی ناخا نو کنا مرز دو شهوتی کنا کنا مرز دلک راشی دو شهوتو کنا مرز راشی دا یوسا و کنا مرز دو بلس سورہ نور آیت نمبر 50 گو رئی 5 استماع مواتا سالو استماع شروع کون وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سورہ نور آیت نمبر 50 48 شروع کون وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِحَكُمَ بَيْنَهُمَ کلا چه راو بلشی قرآن و سنت تا دیل پارا چه فیصلو کی بمیند دائی که اذا فریق من موردون ناسا پایو ڈالا دائن ایراس کئیو و این اکل لهم الحق و یادو الی مزنین کبی دائل را فائده دنیا نرازی دیتا پمندا باندی چه قرآن کی دی دنیا فائده را دیر پا منڈا آوان دیو قرآن دیو قرآن دیو کتاب دیو کتاب دی افی قلوبهم مرضون آیا زرنو دوئی که دی مرض دا مرضی دی زرکی مرض دی حرس زرکی مرض دی لالچ افی قلوبهم مرضون ام ارتابو ام یخابونا یخیف اللہ ولیم ورسولو بل اولائکا هم الظالمون بلکه دعا کسان هم الظالمون ام دیدی ظالمان دا مرضی ظالم دے بل اولائکا هم الظالمون بلکه دعا کسان هم دیدی ظالمان دارنگی سورہ محمد شپگشتما سی بارا آیت نمبر 20 شلم ہو گو رئی دا مرضی در تخیو چه مرضی او پی جانا شلم آیات سورہ محمد شپگشتما سی بارا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ وایا گسان چې په خپل وی مونږ ایمان راوړې دي امنو یې کوي لولا نزل سورتون ولنه راځي او نوې سورته فایذا انزل سورتون محکمتون وذکر فیها القتال نو کله چې سورت بیان شي او کې د قتال ذکرې د جنگ د مقابلې ذکرې نو دې څه کوي رأيت الذين في قلوبهم مرض ونوا قسان الچزرون آئكو مرض ينظروا إليك نظر المغشي عليه من الموت تا تبدا سيقوري تبعاقين ذتا مرق راغلوه نظرزان قدم ده شد سخت وقت راشي ده بتا ده ير جهاد پکار ده ير جهاد ضروري ده ير جهاد حكم وقا او د جهاد وای اجه خو چې کاله روانه مقراله نبي د تا ګورا ينظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت ګوري بتا تا په شان کدو د هغه سړی چې به شي راغلی هغه باندې د مرګ تا د بیا ګوري داسې به ګوري ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت غوري بتاتا پشان قطو دا آغا سڑی چه بیوشی راغلی اغبان دا مرگ دا داس بدیائی دے با دیر پا بد حالی استرگ بروان روانی آرئی وار خطاب ای آسے بتاتو دئی اسے کالا وقت راگے افی الحرب ام سالا وی افی السلم پا روکا کی دیر دیر مڑا نئی وفی الحرب امسالن سائلہ واتی کی چې جنگ وکراغې نو ته باید یو هي زراغلې تک زیار مخوي نیولې بیا او په راته کې به ډېر بربادي وي رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم نلائق دائل دا مقام لائق دائل دا مقام دارنگ دا منافق دے با فساد کئی بس کار بے دا فسادی سورہ آراف آد نمبر 127 سگورہ یوسل ویشتما سورہ آراف آد نمبر 127 یوسل ویشتما قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويمان دارو بقوم فرعون آیا پریدت موسى علیہ السلام قوم دده ليفسدوا في الأرض دیو پاراج فسادو کی پزمکا کی ورا فرعون لمسی منافق دے بطول مردہ تبل لمسی او فساد به مقصدی یو بیاو تلم سی بل بل تلم سی فساد به دی راګی لیو سیدو ویل ار دی و زار گواله هتا کو او پری دی تالرا واله هتا او ستا بندگی دی دا بکار به منافقین دی و ټولو مر تا دبلم سیو کله به ار د باچان لم سیو کله وزر باندې را بوډونه گئیو کله وزر باندې سی آی ڈی والا او ته وئیو دی خپل کار گئیو کار دغه دغه دی دارنګي سورې نمل ګورې شلما سپارا سورې نمل آد نمبر 34 کار د فساد بېم بیمار دې زلو آد نمبر 34 سالو دیرشن قالت ان الملوک اذا دخلو قریتا افسدوها قالت ان الملوک اذا دخلو قریتا افسدوها بادشاہان کل جدن شیعو کلیتا روان کیا غیرا وجالو عزت آلیا ذلہ وکذالک یفعلون داغی عزت منزلی لکی تکار دو دو بدائیو دے با فساد پیدا کئی عزت من بزلیل کئی اس پا کئی با نو دے عزت من دو عزت تب اللہ سا چاہیے دا دا منافق دے اگر بیماری جا اسباب ادا دی او دے دو جنا په دې منافق باندې دا زنګ راغی دا اثر راغی نو الله وی فی قلوبهم مرض زرونو دای کده مرض فزادهم الله مرضا نو زیاد کی الله دایله دا مرض جمله دعاییه یا جمله خبریه فزادهم الله مرضا زیادتی اللہ دی لگا مرض ولہم عذاب علیمون دی لگا عذاب دردناک بما کانو یکذبون پس سبب داری چھ دی دروخ ویو دروخ کئیو کذب صفت دا قول امراجی او کذب صفت دا فعل امراجی وینا اند دروخ دا کارون اند دروخ دی جو اند پا دروخو کتیر شد منافق ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ كَلَا جُوَيْلَ شِدَيْتَا فَسَادْ مَقَوِي بَزْمَكَا كِي قَالُوا إِنَّمَا نَانُ مُسْلِحُونَ نُوَائِدَي بِشَنْغَمِ اصلاح كَوْنْكِيو سمت لبو کار بَقَيَ فَسَادَ او نُمْبَرْ لَقْدِدِ اصلاح من وی اصلاح کرو نو تبا پی دوکا که تبا ایره جی دیکھو پا روکا کی راغلے تا دیکھو روکا کئی روکا نکئی دے دا اغب پارا کئی دے دا اغب پاری لراغلے تاو تا کمزور کئی دے دی لراغلے چی تاو تراو پر زئی دے دی لراغلے چی تا دخپل کار نا پاتی کی دے دی لراغلے گلے شوئے دے بل چاہتی یار کرے او دیلا بیرا لے گلے دے وزر وی علیکہ دا امیر او دا معمور میانس کے خبر آن تا بروغا کے نبی علیہ السلام جہاد لتو او سا صحابہ کرام چگئی کے منافقت انو اگئی کے بیمانی انو آئی کے سکانے امنو دلوی مقام او دلوی حیثیت خلق امو خدا آگئی نے سستی صرف رالا آگئی نبی علیہ السلام صلی اللہ نڑل ایسار شو اوزو ورپسیزو ورسوزو پدی کی ایسار شو داؤنا چگینی انکارے کو خواگئی پاتی شو پاغی کی حضرت کعب گوندی سڑے ہو حضرت کعب حلال ابن امیہ مراوت ابن ربیہ حضرت کعب آگا سڑے ہو چھ نبی علیہ السلام دے مکہ کیوئے گتا مدینی ترال من بطال دیر قدر عزت کرو من بطال زائدر کرو اور پہ نبی علیہ السلام دیر مہینو ہو پاتی شو نبی علیہ السلام جو واپس راگ اعلان ہو گا وداغی نے مبائکاتی خبر بور سرن کوئی مداغی سرا یو صحابیم خبر نکولی تردی چخبل خود ور سرا خبر نکولی دوڑای بیور تکی خدا و خبر بیور سر نکولی کزنن زمانی ملائے رازی وی دہورت کعب از نبی علیہ السلام روان راغل یا روغا واللہ کو نوار سا بے روان کریو زکا بیا بے غلم ڈالا جوڑولا بلہ بے ہم جوڑولا نچ نبی علیہ السلام نے نبکل ورسر خبری نویت چاہ ورسر خبری نکولی او غی ودا سے گرزے دل تر سوچ نبی علیہ السلام نویلی چوست ورسر خبری کوئی دے بس گئی یو کس با غلط کارو کی امیر بوئے دے مند جماعت دوئی است دے جماعت دو پار نقصانی دے نو دے بس گئی یہ را روکا پکار دا دا امیر سے بد پلانی روکا پکار دکا منافق دے دا چھو روکا پکار دا چھو گم سیین و اغب ہوئی چھو امیر حکم کرے وے زدیر پی جنمنا او چھو مخل اورشی او غلاس ورکے اپلکا مڑلاس تمالالاس راکے پخولا بسمی نو دے با ڈالا جوڑے کی اغه مم دغه دی او دې مم دغه دی او یاره دا روغه په کار دا یار دا چې روغي کوي دغه بېماني ته ورشه هغه ته او آیا چې غلط کار دې کړو بېماني دې کړو دا توبه وباسا نو چې هغه توبه وباسي د امیر بیا خو خلا که صحیح بوي چې په دې کې فائدہ شته د جماعت د مابه کې غنينو ته نه دا بېمانه دې ټول مرده غسي کوي چو اسے انہوں رسی دیا بابلہ موکا گوری نبیت ناکی نجماعت با منظمی او کنا تپا کی بیا میانس کے روغی کو مروغی دکا منافقی دا چھے میانس کے گردی آیا را روغا پکار دا روغا پکار دا دا چھے دا وی منافق دغی دغا نقصان پا جماعت لڈیر کئی بیا لیکا دے پا کی بیا یا درے مڈالا زان لجوڑی یار من خدا سی چھو من خدا ہم زمنگا دغا دیو آغم زمنگا دغا دیو نو دا دغا دغا چکی دکا منافقی نو دے چھ بیا کلا ملامت شی دو دو چالو نچلی گی نو دے با بیا زان خبر خبر کئی نو چھ تالا راشی نو لاس ورکا خوازد پی جنم چھلی لوی دلائی منافقی آج اغل عزیز و اغی خوزان کو آتا بند پریدین دے با بیا دے یوی نی دے دے مثال با بیا یو سڑی خیرات کرو نو په یو دروازه لیکلی باب الرجال، اب بل دروازه لیکلی باب النساء. روڑای زائی تے لاری جوڑے کڑوی یو سڑے رانے نو اغاد آغا دروازی لے چلار باب النسائی پیٹی کری نی پشاشا چابلی لالان نو پای باب الرجال لکلیو دے بیا پشاشا نو کل آغا دروازی لے جی کل دیل رازی چوکی داران ناستو گاگی و تا خیالو چدرے سلور پی رید دا سے اکل ایا چوکی دار راغه د مټه ونیو ویته خو د وختي نه سار نه راغله او کلاغه دروازه لږه کله دی لږه دا ولي نوغه ته دی له لور شم په دې بابو نساء لیکره هغه له لور شم هغه باندې بابو رجال لیکلي ا په دې باندې د خزو دروازه پاره سړو نو زما دروازه به کومه به ولته زه خو نو یوکه ما نه بلکه می جړاو دای جړا دې نه په بابو رجال لشي نه په بابو النساء دا منافق نو دې ودا کیسه روغه کومه یره روغه په کار دا یره روغه کومه یره د حسن حسین کردار دا از خنصه مشکله ته به سره دغه وکمړه جماعت دا دیگه با دا بیانیو چه کلا مرضی و بیماری بکی دی بزن مصلح کارا کئی. سوره اعراف آیت نمبر 21 بوره یو اشتم قرآن دی اصلاح کتاب دی نوچه پا دی اصلاح و نکی نو پس بیکی. سوره اعراف آیت نمبر 21 یو اشتم اتم سپارا سورہ اعراف آیت نمبر 21 وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین وقاسمہما قسمون قرل شیطان دے دوارو تا دم علیہ السلام و حضرت حوا تا وردیوی انی لگمالا من الناسحین زیما استاسو دپار دخیر خواهانونا زستاسو خیر خواهی ما قسمونی قرل و قاسمهو ما انی لگمالا من الناسحین قسمونی قرل دیدوارو تا وی زیما استاسو دپار دخیر خواهانونا شیطان خیر خواهو او قسم قسم په خوای د زستا سو خیر خوایم دا منافق بدل چل کئ تا د مو ز خیر خوایم او یره جماعت یو کول غواړی یره جماعت منظم کول غواړی یره دا جماعت کې اختلاف ته وای کوم ډول کې دار تا ولو وای چې ته کما کې د امیر سره د جماعت سره او کما د امیر مخالفه د جماعت مخالفه فرض ہے یوازې په مرکز کې نه په کلی کې په ضلع کې په تحصیل کې د هر ځای درته وام چې د امیر خلاف شو دا نه دی مرګره په دې باندې ځان نه دوکا کو که د کلی د امیر خلاف دی او که د ضلع د امیر خلاف دی او که د مرکز د دی بیا مرګره نه دی دی خپل کار کوي خو مکب ګوري چه موقعی امون تا وده با جماعت رو آنهی ده امیر اتحاد ده بیا پایی که نور سنیشته وقاسم اوما خود من بدقسمتی دادا چه پا وقوه تا من او آیو نواغ وقت فیصله ہونه کی ده فیصله ده پارا با تیم گوره ده فیصله ده پارا با موقع گوره چه پا موقع ده فیصله و نکلا او روز ده فیصله که بیا تاوان ده پا تین ده فیصله و نکلا روز ده فیصله که بیا تاوان ده ده استاز پتکی او را غسته و نو طالب و استاد سره خبر کول دا خو لگا بیا دا بیا دا بیا او دسا ورگا والا او دس کون نو لارا او دس کون دا استاد شملی ور اغسته و ور را روانو دا کپرائی پالا دو چه او دسو که راگه او دیر پا عدب که ناس محترم استاد جی ستاسو مفکی خبر کول بی عدبی دا خو تاسو تا یو عرص کوما دو چه سو عرص کون دو استاس کا پرائی او را غسته او لکه پا ٹیم پی سلاو کا چه پا ٹیم او موقع دو نکڑا نو دو دیسی فیصله به او کې نو دی به یاره اوریږه چې منویه او که نه منویه او که نه نو چې کله د خپل زړه ومني نو بیا به یاره هغه فیصله تاخه کړې وه نو اوس که ته وایې نو څه تا خو زما ونه منل تا خو خپله زړه دې ومنل اوس ورته ټیک وایې که نه نو چې ستا زړه ومنل نو اوس ورته ټیک وایې ما چې درته وي نو هغه خو ته تا ټیک نه وی که نه تو تا خو زما فیصله نه منل تا خو خپل نه دی منل افرایت من اتخذ الہ و هو ظله الله ولا علم تو خپل خواهش وسه روانه کا اطاعت د امیر خو دی نه کو نو دی و یره دې تاسو غته فیصله ټیکوا و استا غته فیصله څنګه ټیکو که غلط هوا تا خو فیصله بل شان کړي وکړه وقاسمهما اني لغما لمن الناصحين قسمني خپل دې دواړو ته اني لغما لمن الناصحين چې زه ما تاسو د بار د خیر خوا هانو نه د خیر خوا هغه یوسف علی السلام روح رال او پلار ته وی دې من سره ولېګا یوسف علی السلام ته وی لار تا چه ده من سراو لیگا من ده چکر لبی آئی و ده بچکر وی نو لار تا وی من با ده من سراو لیگا او من ده ده خیر خواهن یو ارسلو ما ناغدان ولیگا دلاز من سرا سبا و انا لہو لحافظون او من بایو دلالا ساتون کی و انا لہو لحافظون سورہ یوسف آیت نمبر 12 دولسم قالو یا بانا مالکلا دامنا لا یوسفا و انا لہو و انا لہو لناسحون یولسم آیات سورہ یوسف یولسم دولسم قالو ایدئی یا بانا وازمنگا پلارا مالکلا تا مننا لا یوسفا سری تالا چتمنگا مانا دار نگرده با یوسف و انا لہو لنا سحون او منگا یو دلر خیر خواهان ندا خیر خواهانو آئی خو بوتو وجه کوری تے غرزو نتب بخلی با دووی ندے خیر خواهشو وخلیوی زه خیر خواه ما ضروقا کو ده مسلح ما ده مسلح شو تتوائی را غوید آسنو ارسلو ما آنا غدن یرطع ویلاب و انا لہو لحافظون ولیگا دلر منسر سبا چیز ایسا گوگی و لوگیو کی و انا لہو لحافظون او منگا یو دلر ساتون کی مساتے تبا گوری وطا منافق خطول مرے دا بوز خیر خواه موز مسلح موز تبا ام لوگ اقل خواه دار کرے دیکھنا تبا ام لوگ دیتا گوری یاد علماء پس ایسو کسرال یہ رجی منگل خیر خواهی استر بوی اخیرا استر منگ جماعت غم دیرا سرا جماعت پاسا مرا مائی رکشا تاسا دا جماعت غم دی زما په کور تعالی شوې ده زمانه مشر روړ لا په زهر ورګړې شوې دي وجلې شوې ده زما پلار په جیلونه تیر کړې دي زما پلار په والو ټکول خړلې دي ما پسې په تفریحو کې تماچې راوتی دي جنگونه شوې دي په بنیر کې په بلغای کې په بلغای کې ما په خپل ځواني ځاړه کړه زه خو یو کم ډیر شوکانو ځلمه او دا هغه وخت نه گیره تورا و سپینا شو آغا کون پریوتل نظر کم شو دی جماعت غم ما سره ده که تا سره ده تاوانونه می پیوکل خرچه می پیوکلی جماعت لامی ترکی ورکلا تا سره غم ده که ما سره غم ده جت جماعت تا سره فکر پاس ما زمان چا مرگرتی آکی روکا نو بیای مرگریو دا تا تبوی زخیر خواه ما زخیر خواه ما دا تا تب داخ کارا کئیو خو تبا هم اللہ دا اللہ عقل لرگڑے نو تبا هم دیتا گورے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسِدُوا فِي الْأَرْضِ آر یا بوئی زی شاعتیم زی شاعتیم اتا اشاعت دا چاہتا دا گرنے دے را اشاعت زما دے وایا دا او چه سوک ما سرینو اشاعتی دے جنینو زیر اخبر کار دے کئی چه کور بیادی دے دان لگیور کی جسے جو رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسِدُوا فِي الْأَرْضِ کَلَا چُوَلَشِ دَئِتَا فَسَاد مَقَوِ بَسْمَقَا كِئِئِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وَإِذَئِ مَنْغَ إِصْلَاحَ كَوْنْ كِئِئُ عَلَا إِنَّهُمْ الْمُسِدُونَ خبردار دئی چی دیوم دئی دی موسیدان وَلَاكِ اللَّهَ شُرُونَ لَكِنْ دَئِكِ شَوْرُ نِشْتَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَلَا چُوَلِشِ دَئِتَ ایمان رَاڑَئِ کَمَا آمَنَ النَّاسَ لَگَ چِ ایمان رَاڑَئِ نُورُ خَلْقُوا الناس علامت تبری ذکر گئی دارنگ ماوردی ذکر گئی چه الناس مراد دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انکت والعیون کے ماوردی ذکر گئی مراد دینا صحابہ نمانا دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسَ کَلَا چُوَلِشِ دَئِتَا ایمان راڑی لگا چی ایمان راڑی دا صحابو قالو انو منو کما منو صفاو وائد ایا منگا ایمان راڑو لگا چی ایمان راڑی بیو کفو صحابہ اکرام اتا دا بیو کفو نسبت کئیو دا منافق دے با صحابو تا دا بیو کفو نسبت کئی یرا صحابہ نپو ایدلو صحابو دا کړی دی صحابو دا کړی دی کدا نه کړی نو دا سی بچو کدا نه کړی دا سی بچو ته صحابو نه ډیرو خيار ډیر پوهه هغه الله چون کړی دی پیغمبر مرګرته اعلی ان الله اختارنی و اختار لی اصحابی فجعلهم اصحابی و اصحابی پیغمبر وی الله ز چون کړم مال صحابه چون کړل اغه زما مرګري او زما خرګناي وګرځولې نو صحابه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول حضرت شیخ القران اصول سنت کې ذکر کړی دی چې عبد الله بن مسعود وایي من کان من قوم مستنن فليستن بیا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ تاسو کی اتدا کئیو چاپسی زی نو صحابہ بسی ویلار شی لیان نهم کانو ابرو حادل امت قلوبا و آمقوها علما و اقلوها تکلفا حیرت شیخ القرآن اصول سنت کی ذکر کرے لیان نهم کانو ابرو حادل امت قلوبا زکا غد دی امت دو دیر پاک ازلنو آلیو و آمقوها علما او دیر جور علم آلیو و اقلوها تکلفا او دیر کم تکلف آلیو باغی بسی روان چه صحابو بسی صحابا میار حق نینو بیا میار حق بسو کی چه اللہ غی میار حق گرزولی فا ان آمنو بمثل ما آمنتم بیهی فقد احتداؤ اغی میں یارے حق گردولی اللہ اغی امتا وسطا گردولی کذالک جاناکم امتا وسطا تاسو ما غور امت گردولی صحابه کرام الله گواهان ګرځولي دي لدينا زیاد ببل سوکی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ كَلَا جَوَلِشِ دَئِتَا خو صحابہ اغیر بدنام کہولی اصل کی دین بدنامو دو دین دے بدنامو نو دے پارا چاسی دین راوڑے نو اغیر بدنامو کَلَا جَتَا دو جماعت کار کے دو توحید و دو سنت کار کے نو دے چھے دا آغی خلافی نو دے بتا بدنامی دا دیو پارا چھے دے دا کمیشن پیشکے چھے دا بدنام شی نو دے بتا بدنامی او دا آغی دا پارا بدے بیا ہیلی والی جو رہی ہو دا دیو جنا عبدالعزیز فرحاری دی کلی دی عبدالعزیز فرحاری اغلی کلی سالورما صفا مرام الکلام کی اغوی لمن فرقت دولت المجوس انفارس تشاور بعض شایتینی فی افساد الاسلام فحدث القولا بیان صحابت ظلمو حل البیت کل چه دی ایران نا دی مجوس سلطنت ختم شو نو اغوی ویچ اوس د مسلمانان مقابله د اسلام مقابله ډیره مشکله ده او ګرانه ده ځکه فارس ایران او دغه علاقه وه په دې کې مجوسو نو هغه یې اوس مقابله ګرانه ده نو هغه یې څوکل فاحدث القول بان صحابه ظلموا اهل البيت هغه یې په صحابه الزامونه شروع کړل چې لای په اهل بیت ظلم کړی دی او دای کړی دی او دای کړی دی چه صحابه بدنام شی نو با دین با بدنام شی دیم چه جماعت دل روانهی نو ستا امیر و ستا مشر با بدنامهی داغی خلاب با پاپی گانده کئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا مِنُو کَمَا مَنَ النَّاسَ کَلَا چِوَلِشِ دَيْتَ ایمان را رئیو لگا چی ایمان راوڑے صحابهو کَمَا آمَنَ النَّاسَ قالوا انو منو کاما آمنا صفاؤو وائی ایام ایمان راوڑو لگا چی ایمان راوڑے بیوکفو صحابہ تر بیوکف نسبت کئی علا انم همو صفاؤو علا حرف تنبیه راڑ خبردار ویخشا وی پی جنا انم همو صفاؤو دیجری اندی دی بیوکف ولكن لا يعلم لكن دين بويگي واذا لكل الذين امنوا قالوا امننا كلا چه مقاموسي دا گسانو سره چی ایمان راوړی دی وای دې موږ ایمان راوړی دی مؤمنانو څنګه راشي نو غي ته زستاسو مرګره ما او زوم مؤمنه ما وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ او کلا چلا چیز اخبرو مشرانو سخا شیاطین دو دیگا مشرانو تے ہوئے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَئِمْ مَنْغَ تَاسُ سَرَيُّ شَغَيْ سَخَلَاشِ وِتَاسُ سَرَيُّ او چا تاس خراشی یہ رجیز خستاس مرگر اما موحد اما او توحید من اما امواحید اما تاثر استعمار گره ده پخواوی از او مثال ده وی ده وانو او ده مارغانو جگڑا وا ده ساروه ده مارغانو جگڑا وا نو فدی که یو شو چاگی تا منگ خاپیرک وایو خفاش نو چه مارغان بزور اگر شو نو هغه هغه لمن ډکړه زستاسو مرګره ما زګه تاسو ملو زيو زو ملو زما زګه الوزي ها اوجه ساروی به زور اور شو نو هغه لبه را من ډکا نو هغه ته زستاسو مرګره ما زګه تاسو بچو لا پای ورګوي او زوم بچو لا پای ورکوم تاسو مسته کټه راړی موږ هم بچی راوړل غواړ نه چو هر نو زه تاسو مرګ لري ما نو چی یو ڈالا زوراورا شوا نو دے اگا زوراورا لالاب چیزا مستاسو مر گرے نو اگئی وطنے نا تو خدا اگئی مر گرے نو اگئی راو شاڑو نو چی اگئی لالاڑو نو اگئی وردہوی تو خدا زمان مر گرے نوی کانا تو خدا اگئی لہم دے زرک شا نو اگئی مشاڑو نو او سوائی دخاتے ارک دے پارا دراز زائی نیشتے نو دشپی اگوزی نو وتا خاپه را کوئی تاسو سوای د شپې لوزي او چې ستړي نو مرګره شته نه چې هغه سره سملی نو دې چې سملی نقطه برکی دغه تختې واچي سره کته یې تختې برې ولټه بلاستی زګه چې مرګره نشته ولا خو ما ځان سره ځاته کړه نو یې تختې برې سره کته یې دا منافق دے با بیا دک سیختی بے برای اثر بیگا تایی ادھے با نو دے یوی نبا دے بلی بیا ادھے نبا تا سرائی نبا آغا سرائی اللہ انہم موسیدون ولا گلا یعلمون اللہ انہم موسفا ولا گلا یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا كَلَا جَمَعَ الْمُؤْمِنُونَ سَرَاوَ أَيْمَنِ إِيمَانَ رَاوَدَ أَوْ كَلَا چلار شي د خپل مشرانو څخه وای موږ تاسو سره یو انما نحن مستاجون بشک موږ ټوکی کوونکی یو دای پوری یاد ساته مینس کې مو واقع کیږي کمزوری ڈالی سرائی خوزر ڈالی سرائی مرگو سرائی او گزان دی درہیم گڑے کتور موبد اغا سپاتی بیا تاسو اگو رئی کم سرائی چه منافقت کئی چلوال کئی نو چه کالا رات ای خوٹیک دیکھو چه سخت راشی یو ای داکھ مرد دا اغای مرگر دی اغای مرگرتی آو کی کنا بلو ای دا اغای مرگر دی اغای مرگرتی آو کی کنا نو بیا یو مرگرتیا نو کئی مرگرتیا چکے نو پکلا کھاکو بیا اگاڑی اگر سردا نو مرگر دے تو اور سرین کا سخت راو کراتا دا نو ٹک دے اوہ کے بسخت ای بیا براتا راشی خوستا عزت بن خرابی گی او کل چتا زان درین گڑے کو نو تا اس مرگر بزنی بیا دغه څه به مثال به کوم څه مشکلي نه به په سړو کې بیا حساب وي نه به په خلکو کې حساب وي الله یستعذو بهم لفظي معنا هو دا ده چې الله بس ټوکیو کې دی پورې نو الله یستعذو بهم الله به ټوکیو کې دی پورې نو الله ته مستعذ ویل شي یا استاذ او بهم خوېلې مستاذ یو ته نشویلې دا الله صفاتونو کوم مستاذ نشته قانون دا دی چې کله کله تعبیر کوي د سزا د فعل نه په فعل سره تعبیر کوي د سزا د فعل نه په فعل سره دلته د سزا د استهزاء نه تعبیر کو په استهزاء وچه تم مانا که نو شیخ القرآن با مانا دا سکولا اللہ یستازو بهم اللہ با سزاوٹو گور کی دی لرا اللہ یستازو بهم اللہ با سزاوٹو گور کی دی لرا دی خطو کے کولی اللہ یستازو بهم اللہ با سزاد ٹوکور کی دی لرا امام نصفی رحمہ اللہ ہم دے مانی تا اشارہ کردا اللہ یستازو بہم اللہ با سزاد ٹوکور کی دی لرا امام نصفی ذکر کردیا اگر یو خبر دا منگا دا تفسیر مدارک نا دا امام نصفی نا ندستا کردی دا خیانت نشو کولے چه زوام چه فلانه تفسیر داوئی فلانه داوئی من دا شیخ القرآن نزدہ کرده اللہ دی پر رحمتو نولیگی د هغه د معنی تایید د هغه د معنی ځای هغه خېل شو خو من دا هغه نه ذکر دا الله یستعذو بهم الله وا سزا ټو ګور کی دی لرا دای هټو کې او مسخره ګوله الله یستعذو بهم الله با سزا ټو ګور کی دی لرا او کله تعبیر کوي د سزا د فعل نمبر فعل لکه دې سوره بقره کې آیت نمبر 194 وګورئ یوسل سلور نوی الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم چاچ زیادہ اوگ بتاسو فاعتدوا عليه نو سزاد زیادی ورگئی دلا دانا چتا سوٹے زیادہ ہوگئی زیادہ کو اللہ منع کرے دے زیادی نے کو اللہ منع کرے دا ندل دے مانا سے فاتدو علی بن اسلمات دا علیکم سزاد زیادی ورگئی دلا پشاند آگا چھ زیادہ کرے دے پتا سو دارنگ دل دے تعبیر کئی دے سزاد فیلنا پفیل اللہ یستعذو بهم اللہ با سزا ټوګور کی دیلا و یمدون فی طغیانهم یا مهون پریدی دیلا را پسر گشو دیگی حیران و پریشان یا مهون یو دا عمی یو دا عم ها پا زیادت دے سرا عمی و رندوالی تا او چه آمهاشی پا زیادت ده هی نو دالک نو زور پا مانا کی پیدا کی نو بیا مانا پریشانی پستر گرون دی پریشان نی خو کلا کلا پستر گرون دی پریشان نی چکن خوالارشن چر تلارشن نو یا مهونی وی چه حیران و پریشان دی چه چا پسلار چو حکم خوالار چو اللہ یستعذو بهم اللہ واس زالتو گورگی دیلا ویامدو وی تو یانیم یا مہون پریدی دیلا را پس ارکسو دی کے حیران و پریشان داس حیران و پریشان بیو نبد یبیو نبد بلے دا منافق دا زهران و پریشانی بیا اولائی کاللذین اشترد دلالت بالهدا دا کسان جیدی اول مانا زکون لکی ما دا کسان جی اشترد دلالتا وائی غستا گمرائی بالهدا پہدایت نو اغستل خدا سی چه تازه غی او شه ده غوار کی او بل شه ده والی لگتوه اشتریت الفرس بالدراهمی ما واغست اس پروپو بانده نو سمطلب ما سخه پا جیب کی روپائی وی نو ما دا ورکڑی زید لا اغسر اسو نو اغد اس پڑی راک مالا اشتریت الفرس بالدراهم ما پیسے ورکڑی اسمت نواغس ندلتا جو اشترو دلالت بالہدا واغست گمرائی پہ ہدایت نو سمطلب دسرا ہدایت ہو نداغا ورک گمرائی پہ واغستا دسرا خود سرن ہدایت نو وماؤن بی مومنین نو اصل کے اغا لازمی مانا رضلت مراد دا سره چه اوشه علی اغه خوخی نو اغا علی نو داغید اغستو کل اداسی چه اوشه ورکی بل پی والی کل کل دوسی زپراتی جو نو یو تی نغاو چوت کی دک اغه خوخی دوسی زنو پراتی یو تی نغاو چوت کی دک اغه خوخی نو دلتا بمانا دا که اولائک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان جی خوخه کا گمراه لرا په مقابله د هدایت کې هدایت او گمراهی دو سیزه مقام خو د هدایت پرې خو د گمراهی واغستا د دوی د مفسرین معنا گئی لکه تاویلات اهل سنت کې ماوردی معنا تاویلات اهل سنت کې معنا کوي دارنگ ماوردی مانا کئی اولائک اللذین اشتروا الضلالتا اختاروا الضلالتا بالہدا دارا کسانی چکر اگڑا گمراہی پر مقابلہ دے ہدایت کی ہدایت پر خود گمراہی دا واغستا فمارا بہت تجارتهم فائدہ ورنگڑا دیلہ دوائی سودا گیرائی تجارت ورتا ہوئے زګر دغه تجارت لا کول کنه دغه په مال ګټه کنه دینی ذریعہ د دنیا ګرځولو وا نهلو سایرین فی طبقات المفسرین کې شغل قران د مفسرینو تاریخ لیکلو د حالات د نبی علی السلام نړیواله تر دې زمانی چې سوره مفسرین دی ورشي دی دغه حالات لیکلي دي زګا خلق وبوی تفسیر لیکلی دي دا پته به تاسو ته تفسیر چا لیکلی تفسیر کو شیعه هم لیکلی او روافض هم لیکلی او اهل سنت والجماعت هم لیکلی مدوی تفسیر کې راغلی دي دا به نه قتل چې دا تفسیر چا لیکلی شیخ القرآن په طبقات المفسرین کې د مفسرینو حالت خو به چې دا تفسیر د دې کبیره ده دا د دې ده دا د دې د دې دا حیثیت دی او هغه ربای کو بیا هغه اردو کې ترجمه شو او ما چاپ کو دوه ځلا چاپ شي ختم شي اوس اوسو نسخه کې پاتې وګینی ختم شوه بیا چاپ کول غواړي پای کې او شیخ القرآن دا عبداللہ ابن مبارک بتاریخ کیلی کی چاگہ ہوئی ہے یا جائل العلم لہو بازیا تستاد بیا موال المساکینی چکل دا اغم مرگر ابن علیاء او اغا وزیر مال گردے دلے وزارت وطاوالا شو عبداللہ ابن مبارک وطخطو لکھو یا جاہل العلم لہو بازیا تستاد بیا اموال المساکینی و علم ند باز جوڑ کے او پدید مسکنان مالون اخکار کے اعتل دلی دنیا ولی زینتها بہی لتن تزب بی دینی دو دین ندی چل دی جوڑ کے او پدید باندی دنیا گٹے اینا فسرد منونن بیا بادما کنتا دوان لیل مجانینی وطر لیوانو دوائیوی اس مخفل لیوانی اگردی دی اینا روایاتو کفینا مزا عن امیعون و ابن سیرینی ستاگ روایات سشو چل امیعون ابن سیرین لینا کلکو چل بدین ذریعت دنیا مگردو اینا روایاتو کبھی سر دہا فی ترگی ابواب سلاتینی اگا روایات سشو تا دے بادشاہانو پہ دروازو کی پریخ ہو دلے سدین ذریعہ دنیا مگر روی ان کن تاو قریتو فضا باتلن زل حمار العلم فی دینی او گتو آئے پہ ماں باندی زور شد زی پزورا وزیر مال کر دولے ماں غلا خمار العلم فی الدین نو دا علم خارو بخاتو کی انخطی دا سیارو علام النبلا کی امام زہبی ان داغ پر ترجمہ کی ذکر کری دا غسی صفت و صفت کی ابن جوزی ان ذکر کری طبقات المبسلین کی عورت شیخ ذکر کری ان گلتا اکرے دفضا باتل غلا خمار العلم فی الدین مورخین ذکر گئی چکل دا اکتل بکا وستافا وقال واللہ نسانی اخی نو ابن اولیه پا جڑا شو او استعفاء ورکا وی قسم بخواه ما تا زمارو لیده خی خبری کری دی نکو ما وزارت اغی پری خدا و را اغی و تا دو دین تجارت جوڑ که فمارا بها تجارت هم فائده ورنگلا دیلا دوی دی تجارت فائده ورنگلا دیلا دوی سودا گیرائی وما کانو محتدین او ندیو سملار مندون کی سملار نموندا پغلط لارو باندی روان دی دا ظالین و دا منافقان و صفات مضمومائی ذکر کر او دا غی حکمونی ذکر کر او دا دای ذکر زیادو کر دا کافر و بیانی پر دو آیاتونو کی کرو او دا دای بیانی پر زیادو آیاتونو کی کرو دا غی یو صفات او دو حکمونی ذکر کرو دا دای لس صفات مضمومہ او نو حکمونی ذکر کرو ذکر دا دای نقصان او دا دای فساد اسلام تا زیادو تفریح